Vijf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. President Lukashenko van Belarus heeft een wet ondertekend waardoor hij niet meer strafrechtelijk kan worden vervolgd. De wet geldt voor de rest van zijn leven en is ook van toepassing op familieleden. Lukashenko regeert al bijna 30 jaar met harde hand in Belarus. In 2020 werden protesten na de verkiezingsuitslag hard neergeslagen. In de nieuwe wet staat ook dat oppositieleiders die in het buitenland wonen niet meer mogen meedoen aan verkiezingen. De Israëlische minister van Defensie wil dat de Gaza-strook na de oorlog wordt bestuurd door Palestijnen. Hij vindt wel dat de veiligheid een zaak van Israël moet zijn. Dat staat in een plan dat hij heeft gepresenteerd. Het oorlogskabinet moet daar nog over stemmen. In Israël is veel discussie over wat er na de oorlog met de Gaza-strook moet gebeuren. Rusland gebruikt in de oorlog met Oekraïne raketten uit Noord-Korea, zegt de VS op basis van inlichtingendiensten. De Russen zouden onder meer afgelopen zaterdag zo'n raket hebben gebruikt, maar toen zou niets belangrijks zijn geraakt. Ook dinsdag zijn door Rusland meerdere Noord-Koreaanse raketten afgevuurd. Die zouden een bereik hebben van bijna 900 kilometer. Washington waarschuwt al langer dat Moskou grote voorraden krijgt van Noord-Korea. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius komt vandaag vervroegd vrij uit de gevangenis. Hij werd veroordeeld tot 13 jaar cel voor de moord op zijn vriendin. Die straf heeft hij nog niet helemaal uitgezeten, maar Pistorius diende met succes een verzoek in om eerder vrij te komen. Hij moet zich de komende jaren wel aan een aantal voorwaarden houden. De Zuid-Afrikaan deed als eerste atleet zonder onderbenen mee aan de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Het weer bewolkt en regionaal wat regen. Het is een graad of 7. Overdag verandert er weinig. Van noord naar zuid wordt het dan 4 tot 9 graden. In het weekend wordt het wat kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. In landen waar bij elkaar opgeteld meer dan de helft van de wereldbevolking woont, gaan kiezers dit jaar naar de stembus. Betekent dit dat de wereld democratischer is dan ooit? De democratie staat overal in de vrije wereld onder druk. Hè? Ja, kijk eens naar landen, dat zijn geen vrije landen natuurlijk, als China en Rusland, waar kinderen helemaal gehersenspoeld worden, hè? Om juist tegen die democratie ook te zijn. Tegen het Westen onder andere. Hè? Maar op onze scholen, ja, ik kom met enige regelmaat op Nederlandse scholen om over de democratie te praten. Mm. Ja, het zijn allemaal lieve kindertjes, maar er wordt veel te weinig aandacht aan besteed. En het is misschien nog wel belangrijker dan rekenen en taal. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 5 januari. Het zijn spannende tijden voor de democratie, want dit jaar zijn er in 76 landen verkiezingen. Denk aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Rusland en ook de Europese parlementsverkiezing. De Zweedse organisatie VDEM heeft onderzoek gedaan naar de staat van de democratie en publiceert een lijst met meer dan 450 elementen die democratie nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn vrije verkiezingen, instituties die de politiek controleren, de rechtsstaat en de vrije pers. Waarom is het zo belangrijk en hoe staan we ervoor in Nederland? Dat bespreek ik met Jasmijn Haak-Wegman van ProDemos. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ontzettend leuk dat je hier bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, maar we beginnen best wel met een pittig geluidsfragment, zoals je net hoorde. We hoorden de beste meneer zeggen, ja, lieve kinderen, maar ze zijn slecht op de hoogte van de democratie. Nou kom jij ook wel eens voor een klas te staan, ben je het eens? Nou ja, je ziet uit de laatste onderzoeken dat hoeveel leerlingen weten over democratie achteruit gaat. Hmm. Aan de andere kant zien wij voor de klas dat leerlingen wel vaak heel geïnteresseerd zijn. Ja. Wij gaan vaak juist het politieke gesprek met ze aan. En op het moment dat je dat doet, het houdt leerlingen over het algemeen op elke leeftijd eigenlijk ontzettend bezig. En leerlingen weten heel goed wat er speelt in de wereld. Zijn super verbonden met het nieuws. Maar weten bijvoorbeeld niet altijd hoe werkt die politiek in Nederland. Ja. En dat is waarom wij die klassen bezoeken, om die spelregels van de democratie uit te leggen. Ja, en nou zei jij, enerzijds zijn de leerlingen juist super geïnteresseerd en doet het woord democratie heel veel. Maar ook herken jij wel dat er dus een soort gebrek is aan kennis. Hoe verklaar je die tegenstrijdigheid? Ik denk dat dat ook, dat moet natuurlijk wel ook lesgegeven worden in dat soort onderwerpen. En dat doen wij natuurlijk in de maatschappijleervakken in Nederland. Wij zijn leerlingen vaak misschien al voordat ze die vakken hebben gevolgd. En dan zijn die onderwerpen van democratie nog niet altijd behandeld op een manier dat een leerling bijvoorbeeld weet wat er allemaal nodig is voor zo'n democratie. Okay. Of ze hebben wel het nieuws gelezen over de Tweede Kamer. Maar, want dat is vaak in het nieuws. En dat zien ze voorbij komen ook op Instagram, op YouTube zien ze dat heel veel. Dus ze komen er wel degelijk mee in aanraking. Maar hoe zo'n debat dan werkt en wie er mag praten en waarom die persoon dan aan het woord is, ja, dat weten ze niet. En dat is op zich niet zo raar als je er geen les over hebt gehad. Nou, wij gaan ook een soort van kleine opfriscursus hier doen. Want de democratie is breder dan alleen de Tweede Kamer of de Eerste Kamer. Hoe dat precies in elkaar zit, dat bespreken we natuurlijk zo. Jij bent hier namens ProDemos. Misschien goed om even te zeggen wat jullie nou precies doen. Ja, ProDemos is het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. En we leggen de spelregels uit van de Nederlandse politiek. Om op die manier kennis te verspreiden, zodat iedereen weet hoe het werkt, wat er gebeurt. Zodat je, als je het politiek nieuws leest, dat je weet wat er gaande is en hoe dat allemaal in elkaar valt. En dat doen wij door bijvoorbeeld leerlingen mee te nemen naar de Eerste en Tweede Kamer. Maar we geven ook lessen door heel Nederland, zowel over de democratie als de rechtsstaat. Maar doen dat ook bijvoorbeeld met volwassenen. Okay. Volwassenen bijvoorbeeld met een afstand tot de politiek. Dat kan om heel veel verschillende redenen. Soms in buurthuizen. Soms bij instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap. Zodat ook die aansluiting kunnen vinden tot ons politiek systeem. Ja, en neem eens mee in zo'n les. Hoe maak je het boeiend? Nou, leerlingen vinden dit heel vaak al best boeiend. Wat er bij ons gebeurt als ze naar Den Haag komen, is dat leerlingen zelf komen met een wetsvoorstel. Dus dan heb je een onderwerp wat je met ze behandelt, wat de leerlingen zelf aangedragen hebben. Ja, en wat zijn dan voorbeelden van onderwerpen? Dat is super wisselend. Soms heb je een klas en die vindt het heel belangrijk dat er meer sociale huurwoningen komen. En soms heb je een klas en die willen gewoon heel graag meer vakantiedagen. Oh ja, nou, ik geef ze groot gelijk. Okay. Hey, zit je nou aan de andere kant van de radio mee te luisteren en heb je hier een vraag of opmerking over? Stel die dan vooral aan de NPO Radio 1 app. Vroeg. Ja, Jasmijn, laten we er maar meteen iets dieper op ingaan. Want deze week kwam de NOS met een artikel en daarbij een kaart waarop te zien is dat steeds meer landen scheurtjes krijgen in hun democratie. Schrik jij daarvan als je zoiets ziet? Ja, ik schrik er natuurlijk altijd wel van, omdat ik vind de democratie een supermooie manier om een land te regeren. Maar aan de andere kant weten we dat democratie niet per se uit zichzelf heel weerbaar is. Dat we daar best voorzichtig mee moeten zijn op het moment dat we in een democratie willen leven. Ja, de grote valkuil eigenlijk van democratie. Ja, uiteindelijk, als je niet oplet met een democratie, kan je die ook democratisch opheffen. En dat is de democratische paradox misschien wel. Mm-hmm. En daarom moet je voorzichtig zijn om te kijken. En moeten we ook veel genoeg weten van een democratie om te weten wat een democratie nodig heeft om te bestaan. Ja, nou heb ik het NOS-artikel voor me, waar ook dat kaartje bij is. En onder andere Marlies Glaasjes, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam, zegt daarin: als het gaat over de kwaliteit van democratie, dan staren we ons te veel blind op verkiezingen. Ben je het daarmee eens? Of kan je het uitleggen wat zij daar misschien mee bedoelt? Nou kijk, ik snap inderdaad wat ze ermee bedoelt. Want we zijn altijd heel erg bezig. Verkiezingen worden altijd een heel groot onderwerp in het nieuws. En dat is terecht, want op het moment dat wij naar de stembus gaan, dat is het moment dat je je stem laat horen. Mm-hmm. Maar het is niet het enige wat er doet in een democratie. Want voordat jij naar de stembus gaat, moet jij ook eerlijk geïnformeerd zijn. Dus hebben we een vrije pers nodig om jou te voorzien van informatie over wat is er nou gebeurd. Anders kan jij die regering heel moeilijk controleren. Want jij hebt niet de tijd om bijvoorbeeld elke dag in de Tweede Kamer te gaan zitten om te kijken waar ze het over hebben. Ja. Daar hebben we een pers voor nodig en die moet kritisch kunnen zijn. Daarnaast hebben we ook, op het moment dat je een democratie hebt, dan maakt die democratie democratische wetten. Wetten waar wij in principe voor gekozen hebben. Dat betekent ook dat die wetten gehandhaafd moeten worden. Mm. Dus een democratie leidt tot een rechtsstaat waarin een wet het hoogste gezag heeft, zoals ze dat zeggen. Ja. Dus niet de politie het hoogste gezag heeft, of zoals in een totalitaire staat een leider het hoogste gezag heeft, maar de wet heeft bij ons het hoogste gezag. En om dat weer te handhaven, heb je rechters nodig die onafhankelijk zijn. Ja. Die ervoor kunnen zorgen dat die democratische wet ook echt gebeurt zoals die bedoeld is. Maar ook onze grondrechten zijn heel belangrijk hierin. mag je alles zeggen wat we moeten kunnen zeggen binnen een democratie? Ja. Kan je een politieke partij starten? Al dat soort dingen zijn heel belangrijk voor een democratie die niet direct verkiezingen zijn, maar eigenlijk allemaal wel te maken hebben met die verkiezingen. Ja, want tot nu toe is er, tenminste bespeur ik af en toe wel een sentiment van allerlei flanken, hoor, van links tot rechts, het midden, extreme, die eigenlijk heel erg inderdaad bezig zijn met dat verkiezingsmoment. En dat er dan ook argumenten komen als, nou ja, hij of zij is nou eenmaal de grootste, dat is gewoon hoe wij het willen, zo gaan we het doen. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, dat is gewoon een wezenlijk onderdeel om die democratie levend te houden en te beschermen. Wat zijn nou de andere belangrijkste pijlers, behalve dat we die machten dus moeten kunnen controleren? Waar zouden we meer focus op moeten hebben? Nou kijk, zeg maar, dus het is heel belangrijk, hè, dat we naar die stembus gaan en dat we daarin mensen verkiezen. Maar uiteindelijk hebben wij ook een politieke realiteit in Nederland met een hele hoop partijen. Dus er wordt inderdaad één partij het grootst. Dat betekent niet dat Nederland voor die partij gekozen heeft. Dan heeft Nederland alsnog heel erg groot gekozen. Ja. Heel erg wijd gekozen, want ze kiezen heel veel verschillende partijen. En al die partijen die moeten gaan samenwerken. En daarvoor is het heel belangrijk dat wij ook zien wat er gebeurt en wat er in al die samenwerkingen gebeurt. Dus daar is het heel belangrijk, is die pers heel belangrijk om daar ervoor te zorgen dat wij ons niet constant allemaal bezig hoeven te houden met wat er gebeurt in de politiek, maar wel genoeg bezighouden om dus wel naar die stembus te kunnen. Een overwogen keuze te kunnen maken. Keuze te maken. Ja. Dat is echt heel erg belangrijk. Maar ook op het moment dat wij gestemd hebben, heb je daarna, gebeurt er nog van alles. Nou ja, je weet hoeveel er nu gebeurt in het nieuws. Al die dingen kunnen veranderen wat jij denkt over de politiek. En dat maakt ook bijvoorbeeld rechten zoals het protestrecht heel belangrijk. Want het kan van de ene dag gebeuren dat er iets gebeurt wat misschien in de politiek die verkozen is niet zo'n belangrijk onderwerp is geweest. Ja, dat het bijvoorbeeld helemaal niet in een verkiezingsprogramma stond. Precies. Ja. En wat jij wel heel belangrijk vindt. Dus daarin is het weer heel belangrijk dat jij ook de straat op kan om te laten horen, oh, dit vinden wij nu heel belangrijk als bevolking. Hier moet de politiek iets mee. Ja. Zodat je dus iets op de agenda kan zetten. Ja, ja. En dus politiek gaat eigenlijk het hele jaar door. Het is niet alleen maar het moment dat je stemt, maar ook het moment waarop je de straat op kan. Of wanneer er gewoon veranderingen in de wereld plaatsvinden. Ja, en daarvoor hebben we ook wat heel belangrijk is, dat je jezelf kan verenigen in zowel vakbonden als NGO's, als politieke partijen. Zodat je op die manier niet alleen staat in die democratie. Kijk, wij mogen allemaal naar de stembus en die stem die is heel belangrijk. Maar intussen gebeurt er, zoals ik net zei, heel veel. En in je eentje is je stem belangrijk. Maar het is altijd makkelijker om met een groep mensen te laten zien, hey, dit belang, daar moet die politiek naar kijken. Ja. En daarvoor is al dat verenigen en het recht op vereniging dus ook heel belangrijk. Ja, ja. Nou gaan we toch weer even terug naar die verkiezingen. Want verkiezingen betekent helemaal niet meteen dat het ook democratische verkiezingen zijn. We kennen recente voorbeelden bijvoorbeeld van Rusland, waar oppositieleden worden uitgesloten van deelname. Aan welke voorwaarden moet een verkiezing voldoen voordat wij ze in Nederland in ieder geval als democratisch beschouwen? Nou, een verkiezing wat heel belangrijk is, is dat de verkiezing vrij, eerlijk en geheim is. Ja. Vrij betekent dat de burger moet zelf kunnen kiezen, zelf de afweging kunnen maken. Welke partij vind ik de beste partij? Welke partij vertegenwoordigt wat ik vind dat vertegenwoordigd moet worden? Ja, en dan komt dus dat stukje wat brengt de pers bijvoorbeeld naar buiten aan informatie. Bijvoorbeeld. Ja. Maar ook, daarvoor moeten er wel meerdere partijen zijn die verschillende dingen denken. Dus er moet een oppositie mogelijk zijn. Anders heb je geen daadwerkelijke keuze. Ja. Dus dat is het eerste stukje wat heel belangrijk is, die vrije verkiezing. Dan moeten verkiezingen nog eerlijk gebeuren. Op het moment dat er verkiezingen zijn, ga je naar de stembus en dan moeten al die stemmen moeten eerlijk gecheckt worden. En in Nederland gebeurt dat, worden al je stemmen worden direct gecheckt. Dat doen mensen in het stembureau. Die tellen achteraf al die stemmen. Maar daarna komen er nog een aantal mensen waarop een aantal momenten waarop daar nog een check overheen gaat. Om zeker te weten dat daar geen fouten in gemaakt worden. En dat we echt weten dat die stemmen vertalen naar de uiteindelijke zetelverdeling. Ja. En hier is bijvoorbeeld de kiesraad heel belangrijk voor. Die houdt hier overzicht over dat dat eerlijk gebeurt. Ja. En als laatste moet een verkiezing geheim zijn. Wij hoeven allemaal nooit te zeggen waar we op stemmen. Want op het moment dat je dat moet doen, dan heb je de kans dat een overheid je wel degelijk kan dwingen een bepaalde kant op te gaan. Ja. En dat willen we niet. Dus in het stemhokje sta je alleen en je hebt stemgeheim en je gaat nooit aan iemand hoeven vertellen wat jij hebt gestemd. Want het is jouw stem. En wat jij belangrijk vindt, mag je daar zelf in kleuren. Ja, en binnen een democratie moet je daar beschermd in worden. In die vrije keuze. Nou hebben we naast de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer. Er is recentelijk best wel kritiek op dat instituut. Misschien even ingaan op die kritiek. Wat is de kritiek op de Eerste Kamer? Nou, rond de Eerste Kamer speelt verschillende discussies. De Eerste Kamer heeft als rol om op het moment dat de Tweede Kamer een wet heeft goedgekeurd, dus als er meerderheid is in de Tweede Kamer, dan gaat die wet naar de Eerste Kamer. En de Tweede Kamer die moet heel erg kijken naar wat vindt Nederland politiek? Wat vinden Nederlanders belangrijk? Hoe worden dus die vertegenwoordigd in de wet? Dat is de taak van de Tweede Kamer. De Eerste Kamer kijkt net anders naar die wet. De Eerste Kamer moet namelijk kijken naar die wet in verband met bijvoorbeeld de grondwet, internationale verdragen en of die wet wel haalbaar is. Ja, toetsbaar. Kan dat echt? Dus dat zijn wat meer technische pijlers waar die Eerste Kamer naar kijkt. Ook om ervoor te zorgen dat je straks niet, als je een wet hebt die bijvoorbeeld niet goed gaat met internationale verdragen, dan gaan in Nederland die internationale verdragen boven de wet. En dat je net zo goed niet kunnen maken. Dus om dat soort dingen te voorkomen, heb je een wat technischere toets. Ja. Tot nu toe volg ik je goed en gaan we toch naar dat kritische punt. Tot zover is het logisch. Ja, ja. Maar wat we zien is dat de Eerste Kamer, of wat vaak gezegd wordt door mensen, dat de Eerste Kamer politieker wordt. Dus dat het iets meer de taak gaat vervullen die de Tweede Kamer heeft. En waar blijkt dat dan uit? Dat is een kritiek die opkwam rondom de verkiezing. Wat verschillende mensen aanhaalden. Onder andere ook omdat wat je zag in de Provinciale Statenverkiezing, dat tijdens de Provinciale Statenverkiezing stemmen wij voor onze provinciën. Dat is heel belangrijk. En die provincies stemmen vervolgens voor de Eerste Kamer. En je merkt dan dat er in de verkiezing het opeens heel veel over de Eerste Kamer gaat. Terwijl het eigenlijk de Provinciale Statenverkiezing is. Ja. En dat die Eerste Kamer een veel technischere toets heeft, die niet per se gaat over exact dezezelfde vertegenwoordiging. Ja, dus je zou kunnen zeggen, eigenlijk leidt het qua informatievoorziening juist af van hetgene waar wij als kiezer recht op hebben, namelijk goede informatie over de provinciale verkiezingen. Uiteindelijk wel, ja. Ja, ja. Nou is er ook wel steeds meer kritiek, of er is in ieder geval kritiek op bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Hè, omdat er verschillende kamerleden zijn in de Eerste Kamer die bestuurslid zijn van bijvoorbeeld meerdere stichtingen. En of ze dan wel of niet neutraal kunnen oordelen over wetgeving. Hoe kijk je daarnaar? Ook aan dit verhaal zijn natuurlijk meerdere kanten. De Eerste Kamer is geen fulltime functie. Maar mensen vergaderen meestal op de dinsdag, vergadert de Eerste Kamer, en daaromheen doen ze wat werk, maar hebben ze ook ander werk. En aan de ene kant zorgt dat ervoor dat een Eerste Kamerlid in de samenleving staat. Een Eerste Kamerlid draait mee en is niet alleen Kamerlid. Dus die heeft functies waarin die ook met die wetgeving in aanraking komt. Daardoor zeggen sommige mensen, oh, dat betekent dat een Eerste Kamerlid misschien een beter oordeel daarover kan vellen. Ja. Daarnaast komt een Eerste Kamerlid dus ook in het werk constant mensen tegen die daar meningen over heeft, waardoor die nog meer in die samenleving staat. Dus dat is wat je ervoor kan zeggen. Ook heeft de Eerste Kamer gewoonweg iets minder werk dan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer maakt geen wetten, de Eerste Kamer past geen wetten aan. Heel veel dingen, op het moment dat er een meerderheid is in de Eerste Kamer, dan hoeft er niet altijd per se over gedebatteerd te worden. Dan wordt het een hamerstuk en dan kan het weg. Dus de werkdruk is ook echt anders dan de Tweede Kamer. Ja, het is geen fulltime job. Er is daar geen fulltime werk. De nadelen ervan, die gezien worden, is dat mensen iets hebben van, oh, maar dan heb jij dus werk wat jouw belangen geeft, wat ervoor zorgt dat jij bepaalde dingen wilt in de politiek die voor jou handig zijn in jouw werk. Ja, dus dat je bijna automatisch een lobbyist wordt, bij wijze van spreken, voor jou, ja, voor hetgene wat jij interessant vindt. Precies. En daar moet ik wel bij zeggen, in principe op het moment dat in de Eerste Kamer iets snijdt met iemands werk, Dan wordt er van die persoon verwacht dat die zich onthoudt van zo'n stemming. Ja, maar dat wordt verwacht, wordt het ook nageleefd? Dat wordt ook nageleefd. Oké. Okay. Dan heeft die... Dat Kamerlid werkt natuurlijk nog steeds in die fractie. Die heeft daar nog steeds een mening over. Maar in principe, Eerste Kamerleden vinden vaak hun werk heel erg belangrijk. Vinden die toetsing heel erg belangrijk. En kunnen daarvoor ook wel hun mening opzij zetten op het moment dat dit die belangrijke verstrengeling er is. Mm. Maar het is een kritiekpunt wat veel gehoord wordt en waar ook wat voor te zeggen is. Ja. Want je hebt bijvoorbeeld waar jij eigenlijk mee begonnen. Je stemt voor die Provinciale Staten, maar eigenlijk ook voor die Eerste Kamer. En nou zie je natuurlijk dat in ieder geval in Nederland dit keer het goed is uitgepakt voor rechts. Laten we daar bijvoorbeeld de BBB ook onder rekenen. Zij hebben ook een heel groot aandeel in die Eerste Kamer. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou voor het verloop? Stel, het wordt een kabinet waar de BBB in zit. Is dat nou voordelig als je dan ook in de Eerste Kamer veel afgevaardigden hebt? Uiteindelijk is het voor een regering wel voordelig op het moment dat zij een meerderheid hebben, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. Dan doet de Eerste Kamer nog steeds de toets die ze moeten doen. Uh-huh. Maar dan heb je wel meer kans dat zo'n wet er doorheen komt. Omdat je dan weet dat dat ook dezelfde partijen zijn. Ja. Moeten ze nog steeds die toetsingsprocedure doorgaan, ze nog steeds daarover debatteren. Maar het maakt het wel een stuk makkelijker. Oké. Ja, je verlaagt toch een beetje de drempel ergens. In ieder geval voor heel veel discussie om het lang te laten duren. Een belangrijke controleur van de overheid is de Rekenkamer. Zij controleren bijvoorbeeld bonnetjes en uitgaven van de overheid. Waarom is het voor ons als burger belangrijk dat die Rekenkamer er is? En ook dus een onderdeel is van die democratie? Nou, een instituut zoals de Rekenkamer, dat is weer een laag op onze informatievoorziening. Want wat de regering allemaal uitgeeft, maar ook bijvoorbeeld de verkiezingsplannen. Persoonlijk, ik heb niet de tijd om ieder verkiezingsplan na te gaan rekenen. Nee, ik kijk echt nooit in het bonnetjes. Ik zou ook niet weten hoe ik dat allemaal precies na zou moeten rekenen. Dus is het heel goed dat er mensen zijn die dat wel weten en die daar een rapport van maken wat voor ons allemaal te lezen is en te begrijpen is en waar bijvoorbeeld ook de pers iets mee kan om dat misschien nog een slag te versimpelen waarin het voor de bevolking duidelijk is wat daar gebeurt. Mm. Want uiteindelijk wordt van ons verwacht dat wij controleren en dat wij in onze stem kijken naar wat de regering gedaan heeft en daarop een overwogen keuze maken. Maar het is niet ons werk om dat te doen. Nee. Wij doen allemaal andere dingen die ook heel belangrijk zijn. Dus is het heel goed dat we instituten hebben die controleerstap voor ons een stukje makkelijker maken en een stukje overzichtelijker maken. Zodat wij een afgewogen keuze kunnen maken. Terwijl we ook gewoon al onze andere functies doen die ook toevoegen aan deze samenleving. Ja, gewoon je eigen werk en je eigen leven bijvoorbeeld. Tegelijkertijd denk ik, nou, zo'n rapport van de Rekenkamer, dat kan best wel belangrijk zijn. Moet daar niet gewoon meer aandacht naartoe? In brede zin. Ik lees of hoor daar ook zelden wat over. Ja, rondom verkiezingstijd duikt het wel eens op. En het maakt heel vaak wel onderdeel uit van het nieuws. Het haalt het nieuws heel vaak wel als daar iets in staat wat journalisten verbaast. Dan lees je het wel terug en dan staat er vaak niet heel groot Rekenkamer. Maar op die manier vind je die getallen vaak vaker wel terug. Aan de andere kant geeft de Rekenkamer zelf ook best wel vaak aan, misschien moet er meer geluisterd worden naar ons. En dat doet natuurlijk ieder instituut. Maar daar valt wat voor te zeggen. Ja. We gaan even door naar het volgende onderdeel wat zo belangrijk is om een gezonde democratie te houden. En dat is de rechtsstaat. Want op school krijgt iedereen les over die scheiding der machten. Een belangrijke pijler is die rechterlijke macht. Je zei het net zelf al kort, maar zij zorgen ervoor dat burgers, maar ook de overheid, zich aan de wet moet houden. Toch zie je dat er ook in Nederland wisselend vertrouwen is in die rechtsstaat. Heb jij een beetje een idee hoe dat komt en wat de impact is op een democratie wanneer dat vertrouwen zo schommelt? Nou, voor een democratie is vertrouwen ontzettend belangrijk. Wij moeten op heel veel punten moeten wij vertrouwen op mensen in deze democratie. Je hebt dat zowel als of de verkiezingen wel of niet eerlijk verlopen, als of die wetten goed worden geïnterpreteerd. Het zijn allemaal kwesties van vertrouwen. Op het moment dat mensen het niet meer vertrouwen en daarmee niet meer meedoen, dan ondermijnt dat de democratie. Mm-hmm. Dus dat vertrouwen is super belangrijk in een democratie. En het moeilijke met een rechterlijke macht is dat de rechterlijke macht is best een moeilijk instituut. Een rechtszaak is voor veel mensen best een moeilijk fenomeen. Wat daarin gezegd wordt en welke afwegingen dan gemaakt worden, dat is vaak in heel veel jargon en uiteindelijk worden daar best wel moeilijke besluiten gemaakt. Ja, en ook niet iedereen heeft rechten gestudeerd. Dus je snapt ook niet al de filosofie erachter of de reden waarom. Ja, ja. En daardoor, dat is een van de redenen waarom het kan dat mensen daar minder vertrouwen in krijgen. Mm. Ook is er rondom de toeslagenaffaire kritiek geweest op de rechterlijke macht. Vinden sommige mensen dat die steken hebben laten vallen daar. Ja. Wat was daar dan in wat echt specifiek voor die rechterlijke macht gold als fout? Die rechterlijke macht, of wat gezegd wordt door sommige mensen, is dat die rechterlijke macht daarin niet op tijd. De controlefunctie niet op tijd daarin de overheid heeft gecontroleerd, dat die zaken lang hebben geduurd, dat daar niet altijd de juiste besluiten in zijn gemaakt. Ja. Dus toch ook een soort blinde vlek. En dat is, maar het moeilijke aan kritiek op de rechterlijke macht is dat de rechterlijke macht moet wel ook een functie uit kunnen voeren. En dat gaat misschien niet altijd foutloos. Maar die functie is wel ontzettend belangrijk. Want zij vertellen ons wat de wet is en hoe dat in heel veel situaties vertaalt. Hmm. En dat is ontzettend moeilijk werk. Ja. Want wetten worden vaak vrij algemeen geschreven, zodat ze op veel momenten toepasbaar zijn. En het is aan de rechter om iedere keer uit te leggen weer van, oh ja, in deze situatie betekent dat dan het volgende. Ja, in deze context, want wij opereren vanuit de geest van de wetten. Dat is een beetje hoe wij het in Nederland aanpakken. Ja. Nou sta jij ook voor klassen. Je spreekt veel mensen. Je gaat ook naar buurthuizen. Ik noemde het net al even. Er is een wisselend vertrouwen, ook in die rechtsstaat. Merk jij dat ook? En op wat voor manier uitzicht dat als jij gesprekken voert? Dat merken we zeker. En dat zit hem vooral in dat stukje dat mensen een afstand voelen tot die rechtsstaat. Hmm. Dat komen wij wel tegen, omdat heel veel mensen niet precies weten hoe dat werkt. Je moet best wel veel weten van het recht om te snappen hoe werkt zo'n rechtszaak nou. Wat gebeurt daar precies en wat mag een rechter daarin? Ja. En dat is niet iets wat mensen zomaar weten. Hmm. En daardoor is het niet zo raar dat er die afstand ontstaat. Ja, maar ik heb toch het idee dat dat dus is toegenomen. Dat zie je ook als we weer even teruggaan naar zo'n NOS-kaartje bijvoorbeeld. Hè, over veel breder dan Nederland alleen. Waarin die democratie en het vertrouwen daarin langzaam scheurtjes begint te krijgen. Dat toch anders is dan een aantal jaren terug, toen democratie juist toe leken te nemen en ook het vertrouwen daarin. Kan jij verklaren waarom dat recentelijk, tussen haakjes, misschien de laatste 20 jaar, zo lijkt te verschuiven? Ik vind dat best wel een moeilijke om een verklaring voor te geven. Zomaar. Want we zien dat langzaam verschuift. Maar waar dat precies fout gaat, want het is niet zo dat er opeens heel veel in het onderwijs daarin is veranderd. Of dat het recht zoveel moeilijker is geworden in de tussentijd. Misschien is het ook wel een verlegging van focus, maar om daar zo 1, 2, 3 precies op te zeggen, dit is wat er veranderd is, vind ik heel moeilijk. Ja, ja, je zegt er is eigenlijk niet per se één aanwijzingspunt waar jij nu met vol vertrouwen achter wil gaan staan. Nee, dat mag natuurlijk gewoon. We krijgen in de tussentijd ook een vraag binnen. Die ga ik even aan je voorleggen. Zometeen ga ik natuurlijk nog meer vragen behandelen. Dus als je er één hebt, stel die dan nogmaals gewoon in de NPO Radio 1-app. En dit is een vraag van Henk. Hoe kunnen verkiezingen ooit eerlijk zijn als het zoveel uitmaakt hoeveel capaciteit je hebt om een politieke carrière te maken en hoeveel geld je hebt om een campagne te voeren? Misschien is zeker ook dat laatste interessant, want hoe werkt het nou precies met de toestroom van geld naar verschillende politieke partijen? Ik vind het een hele terechte vraag. Want uiteindelijk speelt geld een rol in verkiezingen. En heeft dat heel veel impact op hoe er campagne gevoerd kan worden. En of je überhaupt een politieke partij kan starten, want ook dat kost gewoon geld. Uh-huh. Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan mogen politieke partijen giften ontvangen. Daar zijn wel allemaal regels voor om dat enigszins in te perken. Maar dat is best wel moeilijk, want wanneer is iets een gift? Mm. Dat gaat van, natuurlijk heb je een gift als zijnde geld op een bankrekening. Maar dat kan ook in de vorm van een etentje. Iemand kan ook je campagne ontwerpen voor je als gift. En daarom is dat best wel moeilijk om dat in te kaderen. En ontstaat er misschien terecht ook wel dit soort kritiek van hoe eerlijk is het dan nog? Mm. Nu zorgen we er wel voor dat partijen ook in de pers aandacht krijgen. En dat je ziet een partij vaak niet alleen in reclamespotjes, niet alleen op posters buiten, maar je ziet partijen ook voorbij komen, bijvoorbeeld bij verkiezingsdebatten, waar ook kleinere partijen steeds meer aandacht kunnen krijgen, waar zendtijd voor gemaakt wordt. En op die manier doen we wel zoveel mogelijk om daar iets aan te doen. En partijen die meedoen, die zitten bijvoorbeeld ook altijd bij ons in de stemwijzer. Ja, precies. En dat geldt ook voor alle nieuwe partijen. Op het moment dat je op dat stembiljet staat, kan jij bij ons in de stemwijzer komen. En daarmee heb je ook een draagvlak en kunnen kiezers je ook vinden. Ja. Ja, nou, dat stukje pers, laten we daar ook even heen gaan. Ik bedoel, ik wil mezelf geen veer in mijn reet steken, maar journalisten worden ook gezien als een soort hoeder van de democratie. We hebben net al kort uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat burgers toegang hebben tot goede journalistiek. Over dat laatste kan je natuurlijk debatteren. Wat is goede en wat is minder goede journalistiek? Het ligt wel ook steeds meer onder de loep. Hè? Er is ook wel wisselend vertrouwen in hoe die pers functioneert. In Nederland zien we die trend, maar ook in landen als Amerika, ook in andere Europese landen. Hoe ervaar jij dat? Ik denk dat het altijd heel belangrijk is, of in ieder geval wat wij leerlingen vaak meegeven, is dat ze kritisch moeten zijn. Kritisch moeten zijn op de informatie die ze krijgen. Ook bijvoorbeeld vanuit de pers. Maar de pers is wel heel belangrijk. Hierin zien we heel veel gebeuren. We zien inderdaad, zoals je aangeeft, dat steeds vaker bijvoorbeeld de pers weg wordt gezet als fake news of niet betrouwbaar. Verlengstuk van de overheid. Ja. Precies. En dat brengt wel een risico met zich mee. Want hoe kritisch we ook moeten zijn op alle media die wij tot ons nemen, die media moeten we wel tot ons kunnen nemen. En op het moment dat we per definitie alles wegzetten als nepnieuws, dan hebben we heel weinig om op af te gaan. Want uiteindelijk moet je ergens die keuzes wel op baseren. Ja. En daarvoor is het goed als er juist veel nieuws is. Veel verschillende soorten nieuws. Ja. Verschillende bronnen. Die door verschillende belangen worden betaald. Ja, dus dat kunnen je favoriete social media journalisten zijn, maar dat kunnen ook gewoon de standaard pers zijn. Eigenlijk alles, al die waaiers van journalistiek moet je tot je kunnen nemen. Nou zijn er tegelijkertijd ook, zeker bijvoorbeeld binnen de westerse wereld, maar zeker ook daarbuiten, ook steeds meer politieke figuren die zich juist heel erg hun pijlen richten op die pers. Terwijl je zou mogen verwachten van mensen die graag zelf democratisch verkozen willen worden, die ook zelf graag in een democratie willen leven, dat zij die pers in ieder geval niet aanvallen. Waarom gebeurt dat dan toch? Nou ja, de relatie tussen politiek en pers is altijd een klein beetje een moeilijke relatie geweest. Want de pers is ook weer een controle op die politiek. En de politiek wil misschien niet altijd op die manier gecontroleerd worden. Het betekent dat je met kritiek moet leven. Want die brengt de pers met zich mee. En het makkelijkste om dan te doen is zeggen dat alles wat die pers zegt niet klopt. En ik denk dat politicus kan kritisch zijn op dingen die er over een politicus worden geschreven. Ja. Maar dat is wel echt iets anders dan de pers wegzetten. Ja, per definitie al van tevoren en ook trouwens achteraf uitsluiten als geen mensen waar je naar moet luisteren. Nou, is er, dat zei je zelf ook al, best wel een dunne lijn tussen kritisch zijn en wegzetten. Toch zijn er ook facetten aan die relatie tussen politiek en pers waar je wel degelijk, dat doe ik zelf ook, vraagtekens bij kan zetten. Zoals in Den Haag heb je heel veel woordvoerders, communicatiemedewerkers. Meer nog dan 10 jaar geleden. Dat voelt ook een beetje alsof dus die informatievoorziening een beetje verstoord wordt door allerlei tussenfiguren die gewoon heel goed zijn in dat gesprek vormen naar hoe zij dat willen. Zou het niet weer veel directer moeten? Dus dat je die woordvoerders en die persvoorlichters naar beneden schroeft en dat jij weer direct kritische vragen aan die politicus die aan het werk is kan stellen? Ik denk dat wat hier heel moeilijk is dat er is heel veel veranderd in hoe wij kijken naar de politiek door de jaren heen. We hebben natuurlijk nu de enorme opkomst van sociale media gehad. En daardoor, bijvoorbeeld ook als ik voor zo'n klas sta, heeft die klas heel vaak al wel fragmenten van debatten gezien. En dat kan je allemaal heel slim knippen. En op die manier krijgen mensen heel veel mee van wat er in de politiek gebeurt. Maar allemaal door bepaalde frames. Ja. En daardoor is woordvoering belangrijker geworden voor die partij. Want die partijen moeten daardoor veel meer bezig zijn met, oh, hoe worden wij nou precies gezien? Ja, dus het, je bent eigenlijk continu heel erg bewust van ook die sociale media en hoe snel het gaat, waarin je dus ook kan knippen, plakken. En die beeldvorming kan beïnvloeden. Mensen zijn constant aan het twitteren, ook weer een stuk van beeldvorming. En dat is gewoon ontzettend versneld. Hmm. En daardoor is het niet zo raar dat we daar zo ontzettend mee bezig zijn. Ja. Is dat goed voor de politiek? Dat is een hele goede vraag. Ja, er zijn ook wel partijen geweest die hebben gezegd, weet je, misschien moeten we die camera's gewoon weghalen bij de debatten, want het wordt tegenwoordig veel te veel misbruikt om te kunnen knippen en plakken. Er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd, telefoontjes moeten gewoon weg. Zolang we in dat Tweede Kamer debat zitten, concentreer je gewoon daarop. En heb je daar een mening over trouwens, voordat ik doorga naar het volgende? Die camera's in de Tweede Kamer, die vind ik heel belangrijk. Ja. Want dat zorgt ervoor dat wij wel altijd die debatten kunnen zien. Op het moment dat er een debat is wat jou aangaat, dan kan je naar de Tweede Kamer toe. Dat gebeurt heel veel. Je ziet bijvoorbeeld als er een toeslagenouderdebat is, dan zitten de toeslagenouders op de tribune. Op het moment dat het gaat over openbaar vervoer, dan zit de tribune vol met buschauffeurs. Maar niet iedereen kan naar Den Haag komen. Mm. Dus is het heel goed dat er camera's hangen die alles wat er gezegd wordt uitzenden. Ja. En je kan thuis altijd dat gewoon aanzetten en zowel de debatten in de plenaire zaal als de commissiedebatten meekijken. Mm. Zodat jij weet dat als het er voor jou gaat, wat er dan gezegd is. Oké, dus je bent in ieder geval heel dat erg is super, voor laten horen. Super belangrijk. Ja, ja. Als het gaat om die telefoontjes in de Tweede Kamer die Kamerleden gebruiken, wat in ons werk heel moeilijk is, is om leerlingen uit te leggen dat oké is. Hmm. Ja, want zij mogen het ook niet in de klas. Niet meer. Nee. Wij lopen met pubers door de Tweede Kamer heen. Die zien overal Kamerleden spelen met een telefoon. Of in ieder geval, dat is hoe zij dat zien. Hmm. En dat is soms best moeilijk uit te leggen. Ja, kan dus ik me snap voorstellen, wel dat die kritiek er is. Ja. Kamerleden zelf geven vaak aan dat ze daardoor wel meer op de hoogte zijn van wat er gebeurt op ieder moment. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar je kan ook gewoon luisteren naar je collega in plaats van alvast op X, heet het tegenwoordig, kijken. Ik wilde toewerken naar die volgende vraag, want het gaat eigenlijk over de aanwezigheid in de Kamer. Je bent verkozen, je mag deelnemen. Wat is dan eigenlijk je aanwezigheidsplicht? Met de aanwezigheid, er moet een bepaald aantal mensen moeten in het gebouw zijn. Mm. En dat noemen we het quorum. En dat moet op ieder moment, anders wordt er niet gedebatteerd. Dat quorum wordt altijd gehaald. Ja. Er is één keer in het afgelopen jaren gebeurd dat het quorum in de Eerste Kamer niet gehaald werd, maar over het algemeen wordt dit gehaald. Nu ziet de Tweede Kamer de zaal er heel vaak heel leeg uit. Dat is niet omdat al die mensen niet aan het werk zijn. Maar op het moment dat wij een debat hebben in de plenaire zaal, zijn er vaak ook nog 3, 4, 5 commissiedebatten op datzelfde moment bezig. Hmm. Dus wat doen politieke partijen, zeker de grote politieke partijen, die hebben alle onderwerpen gewoon toeverdeeld aan elkaar. En de persoon die het meest gaat over een onderwerp, die gaat naar het debat toe. Hmm. En dan zie je heel vaak debatten met misschien maar 15 Kamerleden. Maar dan zijn die andere Kamerleden of de volgende debat aan het voorbereiden, of in een van de commissiezalen ook een debat aan het voeren. Oké, maar daar moet je ook maar van uitgaan, toch? Als je niet aanwezig bent als Kamerlid, kun je er dan op vertrouwen dat iemand zich gewoon met zijn werk aan het bezighouden is en niet ergens op een terras een wijntje zit te drinken? Nee, nou ja, ook al die commissiezalen kan je dus constant zien. Oké. En het Kamerwerk is wel heel zwaar, heel intensief werk om te doen. Dus die Kamerleden die zijn heel veel bezig, ook met voorbereiden en met vergaderen, maar ook met werkbezoeken. Ze ontmoeten belangenorganisaties. Maar ze nemen bijvoorbeeld ook handtekeningen in ontvangst. Dat zie je op dinsdag altijd, allemaal Kamerleden daarmee bezig zijn. En Kamerleden zijn ook nog wel eens bij ons voor de klas. Om in contact te komen met de leerlingen en vragen van leerlingen direct te beantwoorden. Jasmijn, dus ook dat is iets wat ze doen. Ik vind het superleuk dat je er bent. Ik wil ook dat je nog even blijft. Maar we gaan heel even naar een ander onderdeel. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, van deze uitzending wordt ook weer een podcast gemaakt. En het is net al verteld, je kan hem vinden in allerlei favoriete podcastmedia die je gebruikt. Zoals gezegd, heb je nou een vraag over het onderwerp democratie, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app, maar nu dus dat andere. Voormalig Paralympier Oscar Pistorius komt vandaag voorwaardelijk vrij. De Zuid-Afrikaan, die sinds 2014 vastzit voor de moord op zijn vriendin, mag de gevangenis verlaten. Pistorius, ook wel bekend als de Blade Runner, vermoordde Reeva Steenkamp op Valentijnsdag 2013. En aanvankelijk kreeg hij een celstraf van 5 jaar voor dood door schuld, maar die straf werd hoger. En nu wordt dus weer bepaald dat hij vrijkomt. De atleet deed in 2012 als eerste geamputeerde man mee aan de Olympische Spelen in Londen. Hij is de dubbel geamputeerde recordhouder op de 100, de 200 en 400 meter. En dan moet je daar altijd een nummer bij verzinnen. En dit keer hebben we gekozen voor Water Runs Dry van Boys to Men. Talk anymore, and we don't even know what we argue about. Don't even say I love you no more. Saying how we feel is no longer allowed. Some people work things out, and some just don't know. Torn apart. Why do we hurt each other? Why do we push love away? Let's go wait till the water runs dry. No, no, we may. We might watch our whole lives pass us by. We might wait till the water runs dry. Boys to Men, Water Runs Dry, hoorde je tijdens Vroeg van vrijdag 5 januari. Hoe makkelijk breng je een democratie om zeep? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen? En wat voor verkiezingen komen er dit jaar aan? Ik praat erover met Jasmijn Haakwegman van ProDemos. En ik zei net al, de hele tijd zit je te luisteren. Heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. En dan neem ik ze mee. Vroege vragen. Vroege vragen, Jasmijn, en er komen er een hoop binnen. Grappig om te merken is dat het een onderwerp is waar we van tevoren eigenlijk al van dachten. Dat gaat dus laten zien hoe verschillend erover gedacht wordt. Hè, alle onderwerpen, dat steeds terugkomende wantrouwen hebben we het al even over gehad. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen die heel erg vertrouwen hebben in de democratie en zich daar juist zorgen over maken. Een van de vragen die ik binnenkreeg, ik ga hem even erbij pakken, en die is van Dylan. En dat is de vraag, heeft democratie niet gewoon zijn langste tijd gehad? Want ook democratieën zijn soms corrupt. Ik vind dat een hele goede vraag, eigenlijk. Ja. Want dat is iets waar we altijd over na moeten denken. Maar wat is het alternatief? Nee, dat is uiteindelijk de vraag. Heel vaak wordt over de democratie gezegd dat het de beste vorm van de regering is boven alle slechte vormen van regeren. Mm. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het de beste vorm ooit is, of dat daar geen beter alternatief voor is, of dat we dat misschien anders in moeten richten. Mm. En dat kan ook allemaal in een democratie. Al die besluiten kunnen wij maken als bevolking, als we met genoeg vinden dat dat zo moet zijn. We hebben dit natuurlijk wel in de grondwet vastgelegd. Dus dat betekent dat je een grondwetswijziging moet doen, wat een grotere meerderheid vraagt. Maar in principe is het een hele goede vraag om te blijven stellen. Ja. En ook goed om kritisch te blijven op die democratie zelf. Ja, kijk, nou zijn wij natuurlijk niet Belarus, maar we hebben net het NOS-journaal gehoord. Daarin is dus zo'n grondwetswijziging gebeurd, hè, van een nu zittende president Lukashenko, die gewoon heeft besloten, ik kan voor altijd president blijven. Nou is hij uiteindelijk ook ooit democratisch verkozen, en vervolgens zit hij al heel lang in het zadel. Hoe moeilijk is het in Nederland om zo'n grondwetswijziging erdoorheen te krijgen? In Nederland is dat best wel moeilijk, omdat je daarvoor twee stemmingen nodig hebt, zowel in de Eerste als Tweede Kamer, waarvan er 1 2/3 meerderheid vereist en 1 normale meerderheid. En tussen die twee stemmingen moet nog een verkiezing zitten. Mm. Zodat ook de burger daar nog een zeg in heeft. Meestal doen we dat wel rondom een andere verkiezing. Dus op het moment dat er een verkiezing aankomt, dan krijg je vaak dat de eerste stemming komt, dan die verkiezing en daarna komt die tweede stemming. En het gebeurt wel dat die grondwet wordt gewijzigd. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld dingen toegevoegd aan artikel 1. Ja. Dus dat is een wijziging die gebeurt. Dus het gebeurt vaker dan mensen denken. Maar echt van die grote wijzigingen heb je dus heel veel en een hele grote meerderheid voor nodig om dat te laten gebeuren. Wat hebben we eraan toegevoegd? We hebben eraan toegevoegd dat onder andere ook dat mensen met een handicap benoemd zijn. Mm. Oké. Okay. Dus, dus we hebben meer als mensen los benoemd. Onderdeel in mensen die je niet mag uitsluiten, beledigen. Ja, en dat artikel gaat natuurlijk over iedereen, maar om dezelfde tijd worden daar mensen aan toegevoegd waarvan we weten dat een groep is die vaak uitgesloten wordt en waar we van vinden dat expliciet benoemd moet worden, dat niet oké is. Ja. Nou krijgen we ook een vraag binnen van Karin, en die vraagt zich af, ja, en democratie. Alle democratieën die bestaan kunnen ook heel erg van elkaar verschillen. Zo zijn er democratieën waar je verplicht moet stemmen, dus waar je stemplicht hebt. Er zijn er ook die aan referenda doen, dus die in de tussentijd soms de bevolking toetsen. Zijn er nou democratieën te verzinnen waarvan de een nog democratischer is dan de ander? Dat kan zeker, maar wat democratisch is, zijn de meningen over verdeeld. Dus dat is een hele moeilijk om te zeggen, oh, dit is de meest democratische verkiezing die er is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld het heel democratisch vinden als er geloot zou worden wie er in de Kamer komen, zodat je echt een afspiegeling hebt van de samenleving. Ja. En er zijn mensen die ons systeem nu democratischer vinden. Dus dat is best wel moeilijk om te zeggen, dat is de meest democratische manier. Maar moeten we niet ook gewoon accepteren dat elke vorm van democratie gewoon zijn hiaten heeft, zijn dingen heeft of blijft houden waarover te debatteren valt? Zeker. En dat is ook waarom in ieder land het zo anders ingedeeld is en ze in ieder land tegen andere problemen aanlopen. Ja, het systeem is gewoon niet perfect. Misschien ook bijna niet perfect te krijgen. Nou krijgen we ook nog een andere vraag binnen van, even kijken, van Henk. Er zijn veel mensen die Geert Wilders graag als premier zouden willen zien. Daarom heeft hij deze verkiezingen natuurlijk ook in ieder geval heel veel stemmen gewonnen. En iemand als Pieter Omtzigt zag daar in ieder geval misschien nog steeds juist bezwaren tegen, omdat hij de grondwet in het verleden en ook in zijn partijprogramma niet zo strikt neemt in zijn plannen. Kan iemand die de basis onder onze democratie minder serieus neemt wel op zo'n belangrijke positie in diezelfde democratie terechtkomen? Uiteindelijk is het nu aan de partijen aan de Tweede Kamer om een regering te gaan vormen. Hmm. En dat doen we door middel van een formatie, die is nu aan de gang en daar zijn besprekingen in. Ja. En die partijen die kunnen kiezen met wie ze willen regeren en die kunnen daar een regering uit vormen. Daarmee kan het dat Geert Wilders de functie bijvoorbeeld krijgt van minister-president. Dat kan allemaal binnen ons systeem. Dat betekent niet dat hij zomaar de grondwet opzij kan zetten. Want de grondwet die is in ons land heel belangrijk. En daar test bijvoorbeeld met iedere wet ook de Eerste Kamer weer aan. Mm. Om te checken of dat daar binnenvalt. Dat is een van die Eerste Kamertaken. Ja. En de overheid mag niet alles doen. Daarvoor hebben we de grondwet. Ja, maar er is ook wel eens, misschien wel terechte kritiek geweest. Eigenlijk partijen die van tevoren al dingen in hun programma hebben staan die gewoon niet kunnen op basis van onze grondwet. Moeten die wel mee kunnen doen? Of zou je niet van hen kunnen zeggen, ja, hun informatievoorziening, hetgene waar we ons gesprek mee begonnen, is gewoon niet volledig. Want je biedt mensen dingen aan die helemaal niet gaan kunnen. Ja, en hier ook weer zijn, zeg maar, er zijn mensen die vinden dat een politieke partij gewoon alles moet kunnen zeggen wat ze vinden en hoe zij het land zien en daar alle vrijheid in moeten hebben. En er zijn mensen die zeggen, misschien is dit wel kiezersbedrog en misschien is het heel belangrijk dat alles wat in die plannen staat kan. Hmm. En hier weer zijn voor beide meningen is iets te zeggen. Ja. Nou, democratie, ja. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Ik ga heel even kijken of ik er nog een paar vragen bij kan halen. Ja, dit is ook een actuele vraag. Want dit jaar mogen ook de Amerikanen weer naar de stembus, hè, voor de presidentsverkiezingen. Donald Trump mag inmiddels niet meer meedoen aan de voorverkiezingen in twee Amerikaanse staten. Tenminste, hij gaat daar nog een rechtszaak over aanspannen. Maar tot nu toe is hij uitgesloten in Colorado, geloof ik, en in Maine. Ja, valt dit nog democratisch te verklaren? Nou ja, hier gaan we. Hier wordt het heel erg lastig. Wat er in Amerika gebeurt, zijn ook weer de meningen heel erg over verdeeld. En zo iemand als Donald Trump, daarvan zeggen sommige mensen van, hij heeft bijvoorbeeld de pers heel erg ondermijnd. Wat er gebeurd is met de kapitoolbestorming vinden veel mensen heel erg en niet passen binnen iemand die een democratische functie heeft. Mm. En sommige mensen vinden daarom dat iemand die niet democratisch of niet democratisch handelt, niet mee zou moeten doen in die democratie om die democratie te beschermen. Ja. Aan de andere kant zijn er genoeg mensen die vinden dat iedereen mee mag doen en dat aan de bevolking is om te kiezen. Wil je iemand verkiezen waarvan veel mensen zeggen die handelt niet altijd democratisch? Mm. En dat kan allebei in een democratie. Dat kan je allebei beargumenteren dat er binnen past. Ja, je kan het allebei beargumenteren, maar het heeft wel allebei andere gevolgen. Want op het moment dat je zegt, we vinden de democratie in zijn totaal belangrijk. We hebben net al die facetten een beetje opgenoemd. Het gaat verder dan alleen verkiezingen. Er is ook gewoon zoiets als een rechtsstaat en nog allerlei andere facetten. Dan is de uitkomst natuurlijk wel, als je een ondemocratisch iemand meelaat doen, dat je misschien ook een ondemocratisch eindresultaat kan krijgen. Terwijl dat misschien juist weer heel erg niet democratisch is. Ja, dat is uiteindelijk het moeilijke van die democratie. En dat is denk ik ook waarom er zoveel geschreven wordt, bijvoorbeeld over de weerbare democratie. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat zo'n democratie dat soort hiaten eruit haalt? Daar zijn heel veel mensen voor. Bijvoorbeeld dat je antidemocratische partijen kan verbieden en dat soort ideeën. Aan de andere kant zijn er ook genoeg mensen die vinden dat een echte democratie ook betekent dat de democratie zichzelf kan afschaffen. Hmm. Ja. Als dat de keuze is. Oké. Okay. Ja, ik vind het persoonlijk een enge keuze, maar je legt het zo nuchter uit. Nee, natuurlijk kan dat. Alleen ik neem aan, en dat is ook waarom bijvoorbeeld jij die klasse afgaat, dat er nog steeds in alle kritieken die je kan hebben op de democratie wel een reden is om hem toch te blijven koesteren. Maak jij je zorgen zelf over wat je ziet of tegenkomt? Nou kijk, wij leggen die spelregels uit. Want zonder dat mensen weten hoe die democratie werkt, hou je hem sowieso niet in stand. Dat vinden we heel, heel belangrijk, want dat is ook de vorm waarin we leven in Nederland. Dus heel belangrijk dat iedereen dat weet. Mm. En er gebeuren nu inderdaad heel veel dingen die die democratie lijken te ondermijnen. Zoals bijvoorbeeld ondermijning van de pers die je nog wel eens tegenkomt. Dat soort dingen zie je voorkomen. En dat leeft bijvoorbeeld ook heel erg onder jongeren die wij zien. Mm. Dat die zorgen toch heel erg leven. Ja. Het wantrouwen. Maar uiteindelijk het wantrouwen. Je ziet die zorgen heel veel voorbij komen. Mm. En als wij met z'n allen in een democratie willen leven, is dat iets wat we heel serieus moeten nemen. Maar wat wij met klassen ook doen, is altijd kritisch kijken naar die democratie. Hmm. Want ook dat is daar onderdeel van. Ja, Ja, dus dan kom je weer in die dunne lijn van een soort doorgeschoten wantrouwen en een hele terechte kritische houding. Hoe vind je daar nou je balans in als burger die ook gewoon naar zijn werk moet of naar school moet en dus ook andere dingen aan zijn hoofd heeft, dan continu maar op te letten wat er gebeurt in ons rechtsstaat, waar al heel veel moeilijkheden in zitten, laat staan de politiek? Ik denk dat het heel belangrijk is dat burgers, er is genoeg informatie die uitlegt hoe ons systeem werkt. En dat je daar een beetje kennis van hebt, genoeg om te snappen wat er in het nieuws gebeurt. En daar om dezelfde tijd een gesprek met elkaar over hebt. Want uiteindelijk kan je het meest leren van mensen die andere meningen hebben dan jij. Mm-hmm. En die er misschien anders tegenaan kijken. En op die manier hou je het democratische debat ook levend. Op het moment dat je daar gewoon ook bijvoorbeeld op werk in een lunchpauze een keer het erover hebt. Misschien niet zoveel als bij ons op werk in een lunchpauze, maar wel dat, eens. Dat denk ik ook niet. Aan de andere kant is het ook niet je volledige werk. En voegen heel veel mensen in Nederland hele belangrijke dingen toe aan de samenleving die veel indirecter iets te maken hebben met politiek. Maar de politiek gaat wel iedereen aan. Want uiteindelijk heeft het heel veel invloed op jouw werk en hoe jij je leven vormt. En daarmee komt wel dat stukje verantwoordelijkheid ook om te snappen hoe die politiek jou beïnvloedt, maar vooral ook hoe jij die politiek kan beïnvloeden. Ja. Want uiteindelijk hebben wij de macht in Nederland, of in ieder geval dat is het idee. En om die macht te hebben als bevolking, moet je wel snappen hoe die werkt. Een laatste vraag, want we gaan dan naar het einde toe, terwijl ik je nog 100 dingen had willen vragen. En dat is eigenlijk een soort van eindoordeel / cijfer. En misschien wel met een voorbeeld. Hè. Als je Amerika heeft natuurlijk sowieso een heel ander kiesstelsel dan wij. Die zijn ook in sommige opzichten veel directer. Je kan daar ook de sheriff kiezen en de burgemeester. Allemaal tussenverkiezingen voor allerlei functies. Tegelijkertijd hoor je ook verhalen over juist het sluiten van kiesbureaus. Hè. Dus dat je in bepaalde wijken gewoon minder stembureaus neerzet, zodat de drempel om te komen veel hoger ligt. Hier in Nederland hebben we dat niet zozeer. Tenminste, die geluiden zijn er niet, dat er in de ene district meer of minder mogelijkheden zijn. Heb jij een idee dat wij gewoon nog ondanks al het vertrouwen of wantrouwen in de basis een gezonde democratie hebben? Ik denk dat het voor de democratie heel goed is dat we er het in ieder geval, zeker de afgelopen tijd, heel veel over hebben. Mm. Dat we heel veel hebben over die zorg. Dat heel veel mensen weer aan het nadenken zijn. Oh, hoe werkt die democratie nou precies? En wat betekenen al die dingen die er nu gebeuren voor zo'n democratie? En hoe meer daarover nagedacht wordt, hoe gezonder dat democratische debat is. Mm. Dus dat geeft hoop voor iedereen die graag die democratie zo behoudt. Ja, en dan nog de allerlaatste vraag, want dat is natuurlijk ook belangrijk. We hebben het nu heel erg gehad over Nederland, Amerika zijn her en der gevallen. Maar we gaan natuurlijk ook die Europese verkiezingen in. Hoe vind jij dat wij, misschien zelfs ook wel als pers, hoor, dus dat kan je ook als perskritiek opvatten. Is er genoeg kennis over Europa als het gaat over wat voor impact jij ook als burger kan maken op die Europese politiek? We merken wel met klas dat over de Europese Unie veel minder kennis is. En ergens is dat niet raar, want de Europese Unie staat verder van ons af. Mm. Uiteindelijk weten mensen in Nederland niet wat er overal in Europa precies gebeurt. En is dat ook best veel om te verwachten. Ja, maar veel regelgeving komt wel uit Europa. Komt wel uit Europa en heeft directe impact. Dus op het moment dat er een Europese wet wordt aangenomen, dan gaat die meteen door in de Nederlandse wetgeving. Het Europese parlement heeft daar heel veel invloed op. Steeds meer. En daarom is het wel heel belangrijk dat we er ons in gaan verdiepen. En dat ze naar die stembus gaan. Ja, en misschien dus ook een oproep om ook qua controlerende macht veel meer pers naar Europa te sturen. En ook daadwerkelijk te communiceren aan mensen hier. Ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken. Ik vond dat je het weer eens even heel helder hebt opgerakeld allemaal. Want een democratie is ook tegelijkertijd best wel ingewikkeld door al die verschillende facetten. Jasmijn Haak-Wegman, jij werkt voor ProDemos moet ik zeggen. Ga vooral die klassen af, ga die buurthuizen af. Je legt het fantastisch uit. Fijn dat je met mij de dag en het weekend wilde beginnen. Helemaal goed, dankjewel. Ja, voor nu staat het NOS-journaal van alweer 6 uur voor je klaar met Astrid Kersboom. Thank you. NPO Radio 1.